رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائیں، رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائیں۔ عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ، ذکر اللہ سے سرشار ہو جائے، بس دیتے قلب محوے توبہ استغفار ہو جائے، بعجلت خواب غفلت سے بس اب بیدار ہو جائے، کمر باندھے خدا کے دین کے انصار ہو جائے۔ رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے، رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے۔ عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ۔ غریبوں بے سہاروں کی اعانت کا مہینہ ہے، مسلسل نیکیوں کی سمت رغبت کا مہینہ ہے، یہ رحمت مغفرت کا اور برکت کا مہینہ ہے، معاصی ترک کر کے متقی ابرار ہو جائے۔ رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے، رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے۔ عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ۔ قدم آگے بڑھائے شوق سے راہ وفا میں ہم، نہ بھٹکے شامت اعمال سے دشت جفا میں ہم، غرض نہ قدری ماہ مبارک کی سزا میں ہم، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نظر نار ہو جائے۔ رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے، رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے۔ عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ۔ بری عادات کو چھوڑے، برے اطوار کو چھوڑے، برے افعال کو چھوڑے، برے افکار کو چھوڑے، کرے سنت کو زندہ فیشن اغیار کو چھوڑے، چلے سنت کا رستہ تابع سرکار ہو جائے۔ رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے، رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے۔ عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ۔ اثر گمراہ کن جو تھے دار قید میں ہے، اب نگاہوں پر ہے پابندی مزار قید میں ہے، اب کہ جو سرکش شیاطی تھے وہ سارے قید میں ہیں، اب سو اب نفس عدو بر سر پیکار ہو جائے۔ رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے، رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے۔ عباد اللہ،